Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθίστε όσοι μπορείτε. Όπως θυμάστε παιδιά την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και είχαμε μελετήσει αυτόν τον λόγο, ένα απόσπασμα από τον λόγο περί πραότητος, γιατί το θέμα μας είναι σχετικά με την πραότητα βάσει του τρίτου μακαρισμού του Χριστού, ο οποίος λέγει ότι μακάρι είναι οι πραείς άνθρωποι, διότι θα κληρονομήσουν την γη. Και η γη βέβαια είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επειδή οι πατέρες ασχολήθηκαν εις βάθος με αυτήν όλη τη μεθοδολογία της επιτυχίας του ανθρώπου, της κατά Θεόν επιτυχίας, γι' αυτό λοιπόν και εμείς πάντοτε πρέπει να συμβουλευόμαστε τα έργα των πατέρων. Και έτσι είναι καλό, έστω και μια ματιά να ρίξουμε το τι είπαν οι πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι αυτός ο οποίος μίλησε, όπως και άλλοι βέβαια, αλλά είναι κάπως πιο συστηματικός, εφόσον το έργο αυτό αναφέρεται κυρίως βέβαια σε μοναχούς, σε ασκητές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει καμιά διαφορά, διότι στην Εκκλησία την Ορθόδοξο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ μοναχού και μη μοναχού, μοναχού και κοσμικού. Η πνευματικότητα είναι η ίδια, τα χαρίσματα είναι τα ίδια, ο σκοπός είναι ο ίδιος, ο άνθρωπος είναι το ίδιος. Απλώς διαφέρομαι στον εξωτερικό, ας πούμε, τύπο, το ότι κανείς έχει περισσότερη δυνατότητα από πλευράς υποχρεώσεων να προχωρήσει περισσότερο στην πνευματική ζωή όσον αφορά τον μοναχισμό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι στις καρδιές των πραέων ανθρώπων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Και λέει ότι σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, δηλαδή θα γίνουν κυριαρχοί της, ενώ οι οργύλοι και οι θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από την γη τους. Και λέει πιο κάτω ένα λόγο στον οποίο θα σταθούμε για να δούμε ένα τέκνο της πραότητος, ένα παράγωγο της πραότητος. Λέει λοιπόν ότι η πραία ψυχή είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του οργύλου ανθρώπου δημιουργός της πονηρίας. Δηλαδή, η πραία ψυχή είναι αυτός ο χώρος στον οποίο γεννάται και αυξάνει και αναπαύεται η απλότητα. Ενώ ο νους του ανθρώπου που οργίζεται, που θυμώνει, του θυμώδους, είναι δημιουργός της πονηρίας. Και για να πάμε να δούμε πώς, τι ερμηνεύει ο Άγιος αυτό και να δούμε σήμερα τι γίνεται. Η ευθεία ψυχή συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρά ψυχή είναι υπερέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των πραέων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Και ερμηνεύει τι είναι η απλότης. Η απλότης είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Η ακακία είναι μία γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση, απαλλαγμένη από κάθε κακή σκέψη και επώνυα. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Όσον την είχε αυτήν ο Αδάμ, δεν αντίκρισε στον εαυτόν του ούτε ψυχική γυμνότητα, ούτε σωματική ασχημοσύνη. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερική εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με τον κεντρισμό της πονηράς φύσεως. Διότι ημέν πρώτη είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δεύτερη γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Και η μία δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη έχει άπειρο και απροσμέτρητο. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης, παιδιά, όπως ακούσατε, ανοίγει ένα δρόμο έτσι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και λέει ότι η πραότητα γεννάει αυτήν την απλότητα, ενώ ο θυμός γεννά την πονηρία. Και ερμηνεύει πιο κάτω ότι τι είναι η απλότητα. Η απλότητα είναι μια συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής που κινείται πάντοτε σε καλούς λογισμούς, χωρίς να δέχεται τίποτα το κακό μέσα της. Και ακόμα και η ακακία, η οποία συνοδεύει την απλότητα, είναι μια ψυχική κατάσταση απειλαγμένη από κάθε κακή σκέψη. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό, παιδιά, να ξέρουμε, και ιδίως στην νεανική ηλικία, το θέμα αυτό της απλότητος. Βασικά μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι η απλότητα είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός. Η απλότητα σημαίνει, δηλαδή, έτσι στην κυριολεξία, ο άνθρωπος να έχει ενωμένες όλες τις ψυχικές του δυνάμεις και υποτιταγμένες εις την Θεία Χάρη. Ενώ βλέπετε σήμερα, όλοι μας ανεξαιρέτως, η ψυχή μας είναι διασπασμένη. Δηλαδή μέσα μας παρατηρούμε όλοι μας ότι είμαστε επηρεασμένοι από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, από τις προκλήσεις που έχουμε, από το περιβάλλον μας, από την ιδιοτέλειά μας, τέλος πάντων, από τα συμφέροντά μας, και κρίνουμε και ενεργούμε ανάλογα με αυτές τις κακές προϋποθέσεις που έχουμε μέσα μας. Όλη η αγωνιστικότητα, όλη αυτή η μέθοδος η ασκητική της Εκκλησίας είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του την κακία, την πονηρία, τα πάθη και την αμαρτία, δηλαδή, αυτό που με έναν λόγο ονομάζει η Γραφή, ο Χριστός, οι πατέρες παλαιών άνθρωπων, και να ενδυθούμε των νέων, των καινών άνθρωπων, ο οποίος θα έχει αυτή την απλότητα εις τις δυνάμεις του, δηλαδή θα είναι ενοποιημένος, θα ενοποιηθεί ο άνθρωπος και θα κινείται φυσιολογικά πλέον προς τον Θεό, προς την φύση και προς τον άνθρωπο. Έτσι όταν γίνει αυτό, τότε φτάνουμε εκεί όπου ο Θεός μας έπλασε. Ξέρετε, παιδιά, ότι ο άνθρωπος πριν την πτώση είχε τις ψυχικές του δυνάμεις ενοποιημένες εις μία απλότητα, σε έναν σώμα, ας το πούμε έτσι. Δεν ήταν διασκορπισμένος και όλος ο αγώνας είναι ακριβώς να επιστρέψουμε εκεί. Μετά από αυτήν την απλότητα, τότε, εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να αγωνίζεται, η Θεία Χάρις παραλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί πέραν από αυτό ακόμα, όπου μπαίνουμε στον χώρο των θείων μυστήριων. Εκεί αρχίζει να ενεργεί πλέον το Άγιο Πνεύμα και αρχίζουν να ενεργούν στον άνθρωπο τα υπερφυσικά χαρίσματα, τα οποία βέβαια είχαν και έχουν μέχρι σήμερα οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αυτό το λέω γιατί, διότι επειδή βοηθάει και η ηλικία σε αυτήν την απλότητα. Όσο κανείς είναι μικρός, έχει εκφύσεως αυτήν την απλότητα λόγω της παιδικής ηλικίας. Όσο κανείς μεγαλώνει, ανάλογα βέβαια σε έτσι καταστάσεις είναι εκτεθειμένος, σιγά σιγά χάνει αυτήν την απλότητα. Και είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο να επανεύρει ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Βέβαια λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεως που είναι απλοί. Όταν λέμε απλή, παιδιά, δεν εννοούμε όπως το εννοούμε σήμερα που λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτό το παιδί είναι απλό παιδί επειδή φοράει απλά ρούχα και, ας πούμε, τρόποντινά δεν βάζει, ας πούμε, διάφορα πράγματα να αλλάξει την εμφάνισή του, ας πούμε. Κάπως έτσι δεν το εννοείται όταν λέμε απλώς. Στην πνευματική ορολογία η απλότητα είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στη ψυχή του δεν κινείται εύκολα η κακία, η πονηρία. Και αυτό βοηθάει η ηλικία, η νεανική ηλικία. Δυστυχώς σήμερα με όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε γίνεται αυτό το οποίο έγινε και στην πτώση. Αν θυμάστε τότε, λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι όταν το ζεύγος των πρωτοπλάστων εγεύθηκαν τον καρπό της παρακοής, τότε εγνώρισαν το καλό και το κακό. Δηλαδή έλαβαν, πήραν πλέον από αυτόν το καλό και το κακό. Ενώ πριν ήσαν σαν μικρά παιδιά. Δεν είχαν, πήραν εμπειρία του κακού. Να πει κανείς τώρα ότι δεν είναι καλύτερα να τα γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε το καλό από το κακό. Είναι καλύτερα να μην το ξέρουμε. Αυτή η γνώση που λέει η Γραφή δεν είναι μια γνώση θεωρητική, παιδιά, όπως γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, ότι αυτό το πράγμα είναι φωτιά, αυτό είναι τραπέζι, το άλλο είναι, ας πούμε, γυαλί, είναι πέτρα. Είναι γνώση εμπειρική. Και όταν γνωρίσεις την κακία δια της εμπειρίας, τότε είναι πολύ δύσκολο πράγμα να επανέλθεις στον εαυτό σου. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που ξέρει ότι το δηλητήριο, ας πούμε, αποτελείται, ξέρω εγώ, από κυάνιον, από υδροχλώριο, ξέρω πώς λένε αυτά τα πράγματα. Κάθε ένα μπουκάλι με δηλητήριο έχει αυτά τα συστατικά μέσα, τόσα τις 100. Το ξέρει θεωρητικά. Το βλέπει εκεί, ας πούμε, το δηλητήριο, ξέρει το χρώμα του, ξέρει τα πάντα, ότι μόλις το πάρεις θα πεθάνεις, ξέρει όλες τις ιδιότητες. Αυτό είναι γνώσεις, ας το πούμε, θεωρητική. Οι γνώσεις, η πραγματική, όπως εννοεί η Γραφή, είναι να πιάσει ένα μπουκάλι, δεν είναι το πιείς. Θα το γνωρίσεις βέβαια, αλλά και θα πεθάνεις ταυτόχρονα. Δεν θα ζήσεις πίνοντας το δηλητήριο. Το ίδιο συμβαίνει και με την κακία και με την αμαρτία. Εάν την αμαρτία θελήσει να τη γνωρίσει ο άνθρωπος εμπειρικά, τότε το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Δεν ξέρουμε καταρχάς εάν θα βγει από μέσα. Και μετά, αυτό το αποδεικνύει, παιδιά, η καθημερινή πείρα όλων μας. Διότι όλοι μας ανεξαιρέτως, λίγο πολύ, ο καθένας ανάλογα με την κατάστασή του και τα μέτρα του και τον τόπο που βρίσκεται, έχουμε πικράν πείραν από την γεύση της αμαρτίας. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η αμαρτία, όταν επιτελεστεί στον άνθρωπο, δεν βγαίνει εύκολα από μέσα του. Είναι ένα πράγμα το οποίο φυτεύεται μέσα στον άνθρωπο πάρα πολύ βαθιά. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι δεν εγνώρισε την αμαρτία υπ' αυτήν της τη μορφή. Διότι να πούμε ότι το αντίθετο της απλότητας είναι ακριβώς αυτή η γεύση της αμαρτίας, η εμπειρική γεύση της αμαρτίας, η οποία είναι διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η πονηρία, είναι η γνώση της πονηρίας. Δεν ξέρω ακριβώς, παιδιά, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι από πλευράς, δηλαδή, ψυχολογικής. Όμως, από την πείρα μας, και πιστεύω ότι και εσείς από τη δική σας πείρα, έχετε γνώση όταν συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ακριβώς αυτήν την γεύση, την πικρά γεύση της αμαρτίας μέσα τους. Να σας πω κάτι το οποίο έχω καταλάβει και εγώ τις μερικές φορές. Καμιά φορά διαβάζουμε, ιδίως σε περιγραφές για την Θεοτόκο και την Παναγία μας, το πώς ήταν η Παναγία, εφόσον ξέρουμε ότι αυτή υπήρξε το τελειότερος άνθρωπος επί της γης και το πιο χαριτωμένο χτίσμα του Θεού ήταν η Παναγία. Και όλος ο κόσμος, όλη η δημιουργία, όλος ο κόσμος, οι άγγελοι, το σύμπαν ολόκληρο, τα πάντα έγιναν με κέντρο την Παναγία. Γι' αυτό τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία η Παναγία μας. Και οι πατέρες λένε ότι η Παναγία ουδέποτε δέχθηκε στην καρδία της ακάθαρτων λογισμών, όχι μόνο δεν εδέχθηκε, αλλά ούτε παρήγαγε ίδια η ψυχή της κάτι το ακάθαρτον, το μολυσμένο. Και προσευχόμαστε κι εμείς στη Θεία Λειτουργία και στις προσευχές μας να μας καθαρίσει ο Θεός από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ώστε να είμαστε ακατάκριτοι όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Και λέει κανείς, δε ρωτάτε, μα πώς ήταν τέλος πάντων δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα, έτσι, η Θεοτόκος, η Παναγία, την οποία βέβαια εμείς ακούμε Παναγία, Θεοτόκον και τα λοιπά, και μπορεί να νομίζουμε στη φαντασία μας ότι ήταν κάτι το εξωκόσμιο. Ήταν ένας άνθρωπος η Παναγία, μια κοπέλα, όπως όλες οι κοπέλες του κόσμου. Εξωτερικά δεν είχε τίποτα το οποίο διέφερε από μια γυναίκα. Όμως είχε αυτήν την ψυχική ωραιότητα, η οποία υπερεύαινε ακόμα και τους αγγέλους. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι τιμιωτέρα των Χεροβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Και διαρωτόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτή η ψυχή αυτής της κοπέλας να είναι τόσο δηλαδή καθαρή και στήρα προς το κακό, τελείως αρνητική προς το κακό. Καμιά φορά, σπάνια βέβαια, δυστυχώς σπάνια, όμως να ομολογήσουμε ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ότι υπάρχει εντονότερα στη γυναικεία φύση. Δηλαδή, κατά αναλογία βέβαια, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην Παναγία, ας πούμε. Αλλά είναι δυνατόν και βλέπουμε ότι λόγω του, πώς να πούμε, έτσι είναι μέσα στη δημιουργία των πραγμάτων, του ανθρώπου, υπάρχει στην γυναικεία φύση, στις κοπέλες δηλαδή, αυτή η κατάσταση της απλότητος, της αθωότητος. Βέβαια, όσο είναι αμέτωχη αμαρτίας. Και εγώ ομολογώ, παιδιά, ότι από την πείρα στο μυστήριο της εξομολόγησης είδα πράγματι πολλές ψυχές από κοπέλες οι οποίες πράγματι έχουν, ας πούμε, μία τέτοια καθαρότητα στην ουσία των ψυχών τους δηλαδή, που και ένας απλός λογισμός, ο οποίος θεωρείται, ας πούμε, όχι καλός, μπορεί να τραυματίσει, να πληγώσει, να ταράξει αυτή την ψυχή της κοπέλας αυτής, ενώ όχι λογισμός, αλλά πράξεις ενεργουμένη πάλι και πολλά και σε μια ψυχή άλλου ανθρώπου, δεν λέει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στα αγόρια, δεν είναι μόνο οι κοπέλες, αλλά φαίνεται ότι στις κοπέλες υπάρχει κάτι που βοηθά εκ φύσεως, διότι είναι πλασμές από τον Θεό να γίνουν μητέρες, ξέρω, μήπως επειδή δεν έχουν και πολύ, ας πούμε, έχουν πιο πολύ καρδιά δηλαδή, πιο πολύ συναισθήματα, πιο πολύ καρδιά. Πάντως, καμιά φορά καταλαβαίνει κανείς, πράγματι, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό που μιλούμε για την Παναγία στις ψυχές αυτών των μικρών γυναικών, ας πούμε, των κοπέλων αυτών. Και ταυτόχρονα βλέπει ο άνθρωπος όταν αυτή η ψυχή, ας πούμε, η γυναικεία ψυχή, η άπλαστος, η αμέτωχος αμαρτίας, μπει μέσα στον χώρο της αμαρτίας και αρχίσει να κινείται εκεί, ας πούμε, τότε που μπορεί να φτάσει. Τότε αυτή όλη η απλότης και αυτή όλη η ωραιότητα, ας πούμε, της ψυχής, τότε γίνεται πραγματικά κάτι το φρικιαστικό. Όσο εύκολα είναι, όσο τρυφερότητα και ευπλαστότητα έχει, ας πούμε, γυναικεία ψυχή, εάν πει μέσα στον χώρο της αμαρτίας, πράγματι εκεί υπάρχει τέτοια διάστροφη που βλέπετε, λένε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, ή μάλλον στο πω στα αρχαία, μήπως δεν το καταλάβετε, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ουδέν θηρίων εφάμιλων γυναικός πονηράς. Καταλάβατε? στα αγγλικά, το πούμε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα θηρίο στον κόσμο το οποίο μπορεί να μπει στο ίδιο μέτρο, να είναι φάμιλο με μια πονηρή γυναίκα. Γιατί το λέει αυτό? Αυτό δείχνει, όχι για να κατηγορήσει γυναίκες, παιδιά, διότι δεν είναι για να κατηγορήσουν, απλώς τι δείχνει? Όπως από το ένα μέτρο δηλαδή βοηθάει η απλότητα και η μη μετοχή στην αμαρτία, σε αυτή την ωραιότητα της φύσεως, τόσο εξ αντιθέτου, όταν εισχωρήσει η αμαρτία, φτάνει μέχρι σε βαθύτα των όριων διαστροφής. Γι' αυτό οι παλιοί άνθρωποι, σας το είπα και άλλη φορά, αλλά το λέμε συχνά, παιδιά, και να το καταλάβετε, επειδή είστε νέοι, γι' αυτό και οι παλαιοί άνθρωποι έδιναν πολύ σημασία, πάρα πολύ σημασία, στην ηθική, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, αν και η λέξη ηθική με αυτή την έννοια δεν έχει χώρο έτσι στους πατέρες, αλλά στην ηθική καθαρότητα, διότι ακριβώς ένα πράγμα που επιτελείται στον άνθρωπο δεν επιτελείται μόνο στο σώμα του ανθρώπου, αλλά πιάνει ολόκληρον τον άνθρωπο και εισχωρεί μέχρι το βάθος του είναι του. Δηλαδή διαστρέφει την ψυχή του, διαστρέφει τα πάντα του. Και όπως ένα μωρό, όπως λέει εδώ για τον Αδάμ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Αδάμ ήταν γυμνός στον Παράδεισο και δεν είχε αίσθηση της γυμνότητός του, όπως ένα μωρό μικρό. Μπορεί να είναι γυμνό, να μην φορά τα ρούχα του, δεν έχει καμία πονηρία, καμία αίσθηση, ξέρω εγώ, κακού, τίποτα το οποίο το κινεί τέλος πάντων ή επιθυμίες και οτιδήποτε άλλο. Διότι βλέπει τα πάντα με μία απλότητα. Όταν μεγαλώσει αυτό το μωρό, τότε βλέπει άλλος πως τα πράγματα και άλλος πως ακόμα και τη γυμνότητά του, την πρώην γυμνότητα, την παιδική. Γιατί άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στους ανθρώπους. Όσο ο άνθρωπος είναι απλούς και αμέτωχος αμαρτίας, τότε μπορεί να βλέπει καθαρά τον άλλον άνθρωπο, να βλέπει καθαρά, να άπτεται καθαρά της φύσεως, της κτήσεως του ανθρώπου, να μετέχει, να κοινωνεί καθαρά με τους άλλους, να επικοινωνεί εύκολα και σωστά με τον άλλον άνθρωπο. Ενώ βλέπετε, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος μετά εις την κακία, εις την αμαρτία, τότε αλλάζουν τα πάντα μέσα του. Τότε δηλαδή ακόμα και τα μάτια του και τα χέρια του και ολόκληρος ο άνθρωπος σαν να βαπτίζεται μέσα αυτόν την πογιά, ας πούμε, της αμαρτίας, και όπου κήξει μετά αφήνει αποτυπώματα. Και είναι έντονο αυτό το πράγμα, παιδιά, ακόμα, ξέρετε, και στο ύφος του ανθρώπου, στο βλέμμα του ανθρώπου. Εάν πιστεύσουμε ότι πολλές φορές δηλαδή το πρόσωπο εμφανίζει την εσωτερική κατάσταση του άλλου ανθρώπου, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και το βλέμμα είναι αυτό το πιο ουσιώδες στοιχείο που εμφανίζει την κατάσταση. Για αυτόν τον λόγο να ακούει κανείς, παραδόξως, το ακούω και εγώ μερικές φορές που λένε ότι βλέπεις δύο άνθρωποι, σας το είπα ίσως και άλλη φορά, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη αίθουσα, μπορεί να είναι πολλοί. Και ο ένας καταλαβαίνει τον άλλο από μακριά. Τι λες, πού τον κατάλαβες, ρε παιδί μας, πού κατάλαβες αυτό το. Ή πού κατάλαβες ότι αυτή η κοπέλα σε βλέπει άλλος πως. Σου είπε τίποτα, όχι. Σου έκαμε, ξέρω εγώ, κανένα νόημα, όχι. Εσύ πού το κατάλαβες? Από το βλέμμα. Σημαίνει δηλαδή ότι το βλέμμα μας είναι κάτι έχει μέσα. Το οποίο όταν, ας πούμε, όταν πηγαίνει δηλαδή με άλλες ενέργειες, τότε ξέρω εγώ τι να πούμε. Ηλεκτρισμός είναι, πώς να το ερμηνεύσουμε. Είναι η κατάσταση αυτή. Γι' αυτό, ξέρετε, παιδιά, δεν ξέρω, εάν δείτε παλαιούς ανθρώπους, γεροντάκια τώρα, αν υπάρχουν τέτοια γεροντάκια στην Κύπρο, εγώ θυμάμαι γεροντάκια μοναχούς, οι οποίοι ήταν μεγάλοι άνθρωποι, 80 χρονών και 90, και έβλεπες σε αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων αυτό το παιδικό βλέμμα. Και κοιτούσαν, ας πούμε, το πιο αισχρό θέαμα με μια παιδική απλότητα. Και δεν καταλάβαιναν τίποτε. Τίποτα. Και όλα κινούνται μέσα σε καλούς λογισμούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι, ένα γέρο Αρτέμιο από τη Μονή Γρηγορίου, ο οποίος πήγε στον Πειραιά να βρει κάποιες δουλειές, ή κάποιους συγγενείς του, τέλος πάντων, όταν ήταν νεότερος βέβαια, σχετικά νεότερος. Τέλος πάντων, εκεί αυτό το γεροντάκι περιέπεσε σε μια περιπέτεια, διότι κάποια γυναίκα εκεί τον είδε, που περιφέρεται κάπου να βρει να μείνει, ξέρω εγώ, με κάποιες δουλειές του. Οπότε αυτή, με κακό λογισμό, ας πούμε, ήταν γυναίκα έτσι ελευθερίων ηθών, όπως λέγονται. Ελευθέρων. Ελευθέρων ηθών και δεσμών. Αδεσμεύτων δεσμών. Λοιπόν, και θεώρησε καλό να φωνάξει τον μοναχόν αυτόν εκεί στο σπίτι της που έμενε. Το φώναξε, αυτός δεν πονηρεύτηκε τίποτα. Του είπε, πάτερ, ορίστε, θέλετε κάπου να μείνει. Λέει, ναι, έλα στο σπίτι μου, ευχαρίστως, πήγε αυτός. Απλός άνθρωπος, κουρασμένος, επήγε, ξέρω εγώ, φαίνεται αυτή, από ό,τι έλεγε μετά είδε, γιατί είχε μια μεγάλη καταστροφή. Λέω και το όνομα του μοναχού, γιατί πέθανε τώρα. Το είπε η ίδια η γυναίκα αυτή, η κυρία. Πήγε να ξεκουραστεί και έβαλε στοίχημα με κάποιες άλλες συναδέλφους της εκεί ότι θα είχε, ας πούμε, προχωρήσει σε σχέση με τον μοναχόν αυτόν. Το γεροντάκι ξεκουράστηκε καμιά ώρα ο πάντερ αυτός, σηκώστηκε να κάνει την ακολουθία του τον Εσπερινό και άρχισε στο δωμάτιο να κάνει κουμποσχήνη. Οπότε χτύπησε την πόρτα αυτή. Χτύπησε την πόρτα, αυτός ήρθες μέσα από το Άγιον Όρος και είχε πάει χρόνια, ας πούμε, εκεί. Λέει, για να μην λέει διευχών των Αγίων Πατέρων, κανένα δαιμόνιο θα είναι. Οπότε, στα μοναστήρια, παιδιά, όταν θα μπούμε, δηλαδή να χτυπήσουν την πόρτα, να μπούμε σε ένα δωμάτιο κάποιου άλλου. Δεν πάμε στα δωμάτια ο ένας του άλλου, αλλά τέλος πάντων, εάν χρειαστεί να μπούμε κάπου να χτυπήσουμε, δεν χτυπούμε και μπαίνουμε. Χτυπούμε και λέμε μία ευχή. Ή το πρωί, ξέρω εγώ, αυτούς που χτυπάει τις πόρτες για να ξυπνήσουν οι μοναχοί. Λέει μία ευχή αυτή. Η ευχή είναι διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Και απαντάει άλλος αμήν. Και το αμήν σημαίνει περάστε. Πώς το λένε, ορίστε, περάστε. Και περνάει μέσα. Αν δεν πει αμήν, σημαίνει δεν είναι. Δεν θα περάσεις. Δεν ακούσε, δεν είναι μέσα κτλ. Οπότε σου λέει για να μην λέει διευχών των Αγίων αυτή απ' έξω. Όποιος του τυπάει δεν θα είναι άνθρωπος, θα είναι δαίμονας, θα είναι κάτι. Μόνο αυτός δεν μπορεί να πει διευκόν τον Άγιο. Οπότε δεν απαντούσε. Ξαναχτυπούσε. Εκείνη ή κλειδωμένος του στην πόρτα. Λέει, κύριε, λέει, σου λέει, τι χτυπάει αυτόν τον δαιμόνιο να παίξει. Μόλις χτυπούσε, αυτό λέει, αμήν. Αυτή άκουγε ένα αμήν απ' έξω. Κλείσε αυτή η κλειδαρότρυπα, λέει, μα λειτουργία, κάνει αυτός μέσα. Και λέει, αμήν, αμήν. Κοιτάει από την κλειδαρότρυπα, έβλεπε τον μοναχό και είναι μετάνοιες. Λέει, σε καμιά ώρα, τελειώσουν οι μετάνοιες, θα να δούμε τι θα γίνει. ξαναχτυπάει την πόρτα. Ήταν στο κρεβάτι, είχε τελειώσει, ας πούμε, Σπερινός, πήγε να ξεκουραστεί, σηκωνόταν πάνω αμήν και συνέχισε οι μετάνοιες. Μια δυο ώρες, όλη νύχτα χτυπούσε πόρτα, έλεγε να μην αφήσουν τα ρούχα. Τέλος πάντων, άλλη μέρα το πρωί, τέλειωσε η υπόθεση με τα αμήν και τα χτυπήματα. Ξημέρωσε ο Θεός, βγήκε ο μοναχός να φύγει. Υποχαιρέτησε την γυναίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγήκε, συνέντησε τους άλλους του μοναχού. Λέει, πού έμεινες, πάτερ? Λέει, τι να σας πω, πατέρ, έμεινα σε μια πολύ ευλαβική γυναίκα. Διότι μόλις καταλάβαινε, λέει, καημέ, ότι εγώ πήγαινα να κοιμηθώ, αυτή με ξυπνούσε κάμω προσευχή. Και έτσι, λέει, όλη νύχτα εγώ προσευχόμουν. Διότι, λέει, κάθε καμιά δυο ώρες καημέ, λέει, καταλάβαινε ότι είμαι κουρασμένος. Τυπούσε την πόρτα, από όταν συγγνώμουν εγώ, έλεγα μη, αυτή δεν ήθελα να μπει μέσα, αφού έλεγα μη, δεν έμπαινε. Οπότε για να χτυπάει την πόρτα, προσευχή θα κάνουμε. Και έτσι, λοιπόν, με τον καλό λογισμό, δεν έκαμε βέβαια ότι έπεσε σε αμαρτία, αλλά και αυτή η κυρία μετά, ας πούμε, άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε και αυτή πολύ καλή και πιστή χριστιανή. Και είχε έτσι και αυτή οσιακό θάνατο και έλεγε το γεγονός αυτό, δηλαδή, που αυτή η απλότης αυτού του ανθρώπου έσωσε την ψυχή αυτή. Τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά, παιδιά, και φαίνεται, αποδεικνύεται δηλαδή, ότι αυτό που πολλές φορές φοβούμαστε όλοι, ότι αν είμαστε απλοί ή ξέρω εγώ ταπεινοί ή απονήρευτοι, θα μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Και το λέμε, δηλαδή, καλά πάτερ, ας πούμε, θα με εκμεταλλεύονται, δηλαδή, ότι θέλουν να μου κάνουν. Δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι, παιδιά. Να ξέρετε ότι, όπως λέει ο Χριστός εδώ, ότι ο πράος άνθρωπος θα κληρονομήσει την γη, θα του δώσει ο Θεός την γη αυτή. Και τελικά αυτός που έχει σπαθιά και μαχαίρια και όπλα, αυτός δεν θα κληρονομήσει τίποτα. Διότι όταν τα παίρνει έτσι τα πράγματα, θα χάσει και εκείνα που έχει. Πρώτα απ' όλα θα χάσει τον εαυτό του. Και μετά, και οτιδήποτε κατακτάται με το θυμό και με την οργή, τότε δεν βγαίνει πουθενά. Και ακόμα και κάτι άλλο. Εάν καταλάβουμε καλά ποιος είναι ο σκοπός μας σε αυτόν τον κόσμο και ποιο νόημα έχει η ζωή μας, τότε δεν θα διστάσουμε και να μας κοροϊδεύσουν. Δεν πειράζει αν μας κοροϊδεύσουν ή τέλος πάντων και αν μας κλέψουν και αν μας κάνουν οτιδήποτε. Σκοπός είναι πώς εμείς θα μπορέσουμε δι' αυτών των πραγμάτων να αποκτήσουμε αυτήν τη χάρη της βασιλείας του Θεού της αιώνιας. Μέσα στο γεροντικό λέει για κάποιον αβά, για τον αβά Γελάσιον, ο οποίος κάποτε έσπερε ένα μικρό κήπο που είχε και πήγε ένας άλλος και του τον έκαψε, έβαλε φωτιά και το έκαψε. Οπότε ήταν μεγάλη συμφορά, διότι όλον τον χρόνο θα έμενε χωρίς σιτάρι, δηλαδή θα πεινούσε ένα ολόκληρο χρόνο. Οπότε μόλις είδε το σιτάρι να καίγεται, ήταν έτσι ευδιάθετος, οπότε πήγαν άλλοι πατέρες, οι διπλανοί γείτονες, να τον παρηγορήσουν. Και του λένε, ουέσι αβά Γελάσιε, δηλαδή αλίμονο σου, πάτερ Γελάσιε, τι έπαθες, σου έκαψαν το σιτάρι σου, πώς θα ζήσει ένα χρόνο. Και λέει, αλίμονο σε μένα, ουέ εμεί, ουέ το τούτο ποιήσαντι, αλίμονο σε αυτόν που το έκαμε. Εγώ τι έχω να πάθω. Είχα λίγο, βγήκα και από την έννοια. Εκεί που θα έσπερνα και θα θέριζα και τα λοιπά, τώρα μια χαρά είμαστε. Δεν έχει ούτε σιτάρι, ούτε αλεύρι, ούτε ψωμί. Θα μας τρέφει ο πατήρι μόνο ουράνιος, όπως και γίνεται πράγματι. Δηλαδή ο άνθρωπος, λόγω αυτής της απλότητος, υπερβαίνει, παιδιά, τους όρους της φύσεως και τους νόμους της φύσεως και κινείται σε έναν χώρο υπέρ την φύση, υπέρ την λογική. Και μέσα στον χώρο της πίστεως, τα πράγματα δεν λειτουργούν με μαθηματική ακρίβεια. Εκεί που περιμένεις όλα να καταποντιστούν, εκεί όλα ανακαινώνται. Και εκεί που νομίζεις ότι αδικήθηκες και σε πέταξα στον κάλαθο των αχρήστων, τελικά εκεί μέσα στο καλάθι των αχρήστων αξιοποιήθηκες και έγινες τέλειος και κατάλαβες ότι καμιά φορά το καλάθι των αχρήστων είναι προτιμότερο από μια ωραία πολυθρόνα. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να αξιοποιεί, ας πούμε, στη ζωή του και αυτήν την τελευταία θέση. Διότι ο Θεός εμακάρισε όχι τους πρώτους, ο Χριστός, αλλά τους τελευταίους, παιδιά. Έτσι δεν είπε ότι είναι μακάρι οι πρώτοι, αλλά είναι μακάρι οι έσχατοι, αυτοί που γίνονται τελευταίοι, αυτοί θα γίνουν πρώτοι. Και άρα και εδώ δεν είναι μακάρι, ας πούμε, οι πονηροί και οι δυνατοί, αλλά είναι μακάρι οι απλοί και οι άκακοι άνθρωποι. Λέει ακόμα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι αυτός που θυμώνει και αυτός που ηρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους και ήταν αδύνατο να ευρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου θα έβρεις την μανία και αν ερευνήσεις την ψυχή του δευτέρου θα αντικρίσεις την πονηρία. Είναι ένα σημείο το οποίο ήθελα λίγο να ασταθούμε εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται υπάρχει σήμερα έτσι στις σχέσεις μας. Λέει λοιπόν ο Άγιος ότι ένας άνθρωπος που θυμώνει και ένας άνθρωπος που ηρωνεύεται συναντήθηκαν μεταξύ τους και δεν υπήρχε τίποτα το ευθύς στην κουβέντα τους. Γιατί μέσα στην καρδιά του ενός βρίσκεται η μανία αυτού που θυμώνει και μέσα στην καρδιά αυτού που ειρωνεύεται βρίσκεται πονηρία. Ήθελα εδώ να πω, παιδιά, ότι επειδή σήμερα έχετε πολλούς φίλους, πολλές παρέες και μπορεί να πω έχετε δυνατότητα να βγαίνετε έξω με τις παρέες σας κτλ. Παρατηρεί κανείς κάτι το παράδοξο στη σχέση των ανθρώπων. Το βλέπω και στην Κύπρο αυτό, το βλέπα πιο πολύ στην Ελλάδα, ίσως γιατί εκεί κυκλοφορούσα πιο πολύ με τα λεωφορεία. Στην Κύπρο δεν έχει δυστυχώς λεωφορεία, να μπαίνεις μέσα να βλέπεις και τι κάνουν οι άνθρωποι. Στα λεωφορεία της Ελλάδος είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βλέπεις εκεί που τους πιάνουν τα νεύρα, που φωνάζουν, ας πούμε, που σε βρίζουν. Ναι, λίγο να τον πατήσεις, που θα σε... μια μέρα στο λεωφορείο κάποιος πατούσε κάποια κυρία και αυτή νομίζω ότι εγώ την πατούσα και έβριζε εμένα, ενώ ήταν άλλο το πόδι, ας πούμε, που την πατούσε. Είναι οι άνθρωποι πολύ... Είναι βέβαια και μεγαλοπόλεις. Να γελαστείς στον δρόμο, περπατάς, ξέρω, να αγγίξεις κάποιου, ας πούμε, θα ακούσεις, τέλος πάντων. Φαίνεται και στην Κύπρο αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά όταν βλέπω μαθητές, έτσι, ιδίως μέσω του λυκείου, και συνδιαλέγονται μεταξύ τους, τότε ο τρόπος που μιλάνε στο άλλο, δεν του λέει Κώστα, Γιάννη, ξέρω εγώ, του μιλάμε ισχρόλογα και του λέει, ας πούμε, βαριές κουβέντες. Δηλαδή, τέτοιες βαριές κουβέντες ένας του άλλου, θυμούμε, συγγνώμη που θα το πω αυτό, παιδιά, θυμούμε στο Άγιον Όρος τα μουλάρια, που τα μουλάρια, τα αγιορείτικα μουλάρια, όταν θέλαν να παίξουν το ένα με το άλλο, το ένα με το άλλο, αρχίσαν κάτι κλωτσές ένας του άλλου, δηλαδή μέχρι σέματος. Κάτι, και είναι πολύ δυνατά ζώα, αφού λένε ότι μια κλωτσιά ενός μουλαριού είναι δύο τόνοι, ας πούμε. Θα σου δώσει μια επίεση. Λοιπόν, στον παράδεισο εξαρτάται. Εμένα μου έδωσε πάντως μια φορά μια και... Λοιπόν, βλέπει κανείς αυτήν την άσχημη, έτσι, το άσχημο λεξιλόγιο, το οποίο είναι πολύ βαρύ, πολύ βαρύ, να λέει ένας το άλλο, ας πούμε. Ή ακόμα στις σχέσεις των ανθρώπων, όταν πλέον που σε κάποια ηλικία πιο εξευγενισμένοι και δεν μπορούν να πούν τα επίθετα εκείνα που λέγανε που ήταν στο Λύκειο, αρχίζει μια ειρωνία. Μια ειρωνία. Και βλέπει κανείς ότι όταν κάθονται, ας πούμε, οι άνθρωποι, χώρια βέβαια που θα αρχίσουμε να μιλάμε, ας πούμε, έτσι με τρόπο δηλαδή καμουφλαρισμένο, όμως και υπάρχει και μια ειρωνία πολλές φορές. Και αυτή η ειρωνία είναι αυτό που σκοτώνει τις ψυχές των ευαίσθητων ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, κυρίως αγόρια τον τη φορά, και κοπέλες, αλλά όχι τόσο, ας πούμε, κυρίως αγόρια, τουλάχιστον ξέρω εγώ, τα οποία ένας λόγος που τους είπαν οι φίλοι τους, ένας λόγος που τους έθιξε, τους επρόσβαλε, για ένα ιδίωμα του χαρακτήρα τους, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα είναι δυνατό να τους βυθίσει σε τέτοια ψυχολογικά συμπλέγματα και σε τέτοια αναπόγνωση πολλές φορές που δεν βγαίνουν από μέσα με τίποτα. Και είναι δυνατόν να αρρωστήσει ο άνθρωπος από έναν ειρωνικό λόγο. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να είστε και εσείς πολύ προσεκτικοί να μην ειρωνεύεστε ένας τον άλλο. Γιατί δεν έχουμε, παιδιά, την ταπείνωση. Δεν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ώστε όταν έρθει ο άλλος και μου πει, ας πούμε, εμένα, τι χοντρός που είσαι εσύ, να πω ευτυχώς που μου είπε μου είναι χοντρός και δεν είμαι κανένα, ξέρω εγώ, έτσι λιγνός. Δεν με φτάνει που θα λέγανε και τι ασκητικός που είναι αυτός ο πάτερ, ενώ τώρα με βλέπω χοντρό, να δούμε λέω ότι αυτός τι τρώει. Οπότε το παίρνει κανείς με καλό λογισμό και έτσι το ξέπερνα. Θυμάμαι και εγώ ένα μοναχό χοντρό, το Αγίου, πιο χοντρό από μένα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το, ξέρω εγώ, ήταν πολύ χοντρός από μικρός. Και έλεγε αυτός ο καημένος, ήταν πολύ καλός, λέει, ξέρεις, λέει, τι ωραία πάτερ μου, λέει, όταν βγαίνω έξω και με κοιτάω, λέει, τις παράξενες, λέει, Ευτυχώς, διότι φαντάστηκε να μου κανένας κουκαλιάρης, έτσι έλεγα, μα τι άγιος άνθρωπος αυτός, ασκητικός. Τώρα που με βλέπω, ούτε που μου δίνω σημασία. Σου λέει, να δούμε αυτός τι είναι, είναι τόσο χοντρός. Έτσι, δηλαδή, το παίρνει κανείς καλά. Ενώ όταν δεν έχουμε παιδιά ταπείνωση, ξέρετε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, μέχρι και την αυτοκτονία. Δηλαδή μπορεί, ξέρω με ανθρώπους που ξέρω γιατί έβαλε 5 κιλά, ας πούμε, 2,5 κιλά, 1,5 κιλό, ξέρω εγώ να θέλει να πάει να χαθεί. Και η μανία, κατάσχετη μανία, γιατί είναι 40 κιλά και έγινε 40 και μισό και τους έφαγε το άγχος και η αγωνία. Ή κάποιος του είπαν έναν λόγο, έναν κακό λόγο, κάποια παιδιά ή κάποιοι φίλοι του. Και δεν είναι μόνο ο λόγος, δεν είναι μόνο ο λόγος, είναι και ένα βλέμμα και ένα χαμόγελο και ένα κίνημα. Και επειδή ακριβώς είμαστε άρρωστοι άνθρωποι, άρρωστοι από τον εγωισμό μας, ο οποίος είναι ριζωμένος μέσα μας βαθιά από τότε που είμαστε μωρά, έτσι μας μεγαλώνουν, ας πούμε. Δυστυχώς μας μεγαλώνουν άρρωστα οι άρρωστοι γονείς μας, έτσι. Και μετά εμείς τα άρρωστα τα μωρά, από τους άρρωστους γονείς, νομίζουμε ότι πρέπει όλα, μας, όλα να είναι γύρω μας όπως θέλαμε. Και μόλις έρθει το παραμικρή δυσκολία, να τα όλα κάτω. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, μέγιστο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται ο άνθρωπος να μπει μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής. Να μην μπορεί να βαστάξει έναν λόγο. Έναν λόγο. Και από εκείνον τον έναν τον λόγο να γεννούνται χίλια άλλα πράγματα μετά. Ενώ είναι τόσο απλό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην ταπείνωση και να βάζει καλούς λογισμούς. Να μάθει να βάζει καλούς λογισμούς. Να τα βλέπει όλα, ας πούμε, με έναν πολύ καλό και ευχάριστον τρόπο. Θυμάμαι ένα παιδί που ήρθε στον πατέρα Παΐσιο. Είναι ψηλός, πιο ψηλός από τον Στέλιο. Ναι, ήταν πολύ ψηλός. Οπότε τον κοροϊδεύαν οι άλλοι στο σχολείο. Και αυτός ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί. Δεν το παίρνει, ας πούμε, έτσι λίγο αυτό. Και έπαθε κατάθλιψη. Δεν μπορούσε να... ήθελε συνέχεια να κάθονται, γιατί μόλις σηκώναν και τους όλοι έτσι, ας πούμε, πάνω. Οπότε ήθελα να καθιστώ να μην φαίνεται το ύψος του. Ήρθε στο γέροντα και ο γέροντας μόλις του λέει, τι γίνεται ρε παλικάρι, ας πούμε, κινούσε έτσι, ένα κοντό. Δεν βλέπεις, του λέει γέροντα, τι χάλια, ας πούμε. Λέει, τι χάλια. Λέει, πόσον ύψος, λέει, να έχω. Πόσο ύψος, λέει, του λέει, έχεις. Λέει, είμαι τόσο, ας πούμε. Του λέει, κοίταξε, να είσαι πολύ ευτυχισμένος που τώρα δεν έχουμε βασιλιά, διότι η Φρυδερίκη έψανε τους ψηλούς για σωματοφύλακες. Οπότε, αν ανήσουν ο καιρός Φρυδερίκης, θα σου στη βασιλική φρουρά. Και άρχισε να του λέει του παιδιού, ας πούμε, να έχει καλούς λογισμούς και έτσι θεραπεύθηκε, δηλαδή δεχόμενος καλούς λογισμούς και ευχαριστώντας τον Θεό, ύστερα είδε ότι αυτό το πράγμα ήταν όμορφος και καλός έτσι όπως ήταν. Και ήταν, δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση μέσα του ήταν διότι εδέχτηκε αυτόν τον ειρωνικό λόγο σε κάποια περίοδο της ζωής του μέσα σε μεγάλη ευαισθησία. Και αυτό συμβαίνει και στο στρατό. Πολλά παιδιά πάνε στο στρατό. Βλέπετε σε εκείνη πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, ας πούμε, την βαρβαρότητα του στρατού, τι να την πω, την απελευθέρωση της κτηνοδίας, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, ένα πράγμα, δηλαδή πραγματικά θέλει μεγάλη μελέτη αυτή η υπόθεση στο στρατό. Όλοι, σαν να απελευθερώνεται όλη η βαρβαρότητα του ανθρώπου. Παράξενο φαινόμενο. Ένα λόγο να πει κάποιος, δύο-τρία λόγια τέτοια βάρβαρα και σκληρά, πάει ο άλλος άνθρωπος. Ή θα το ρίξει στην αναισθησία ή αν ανεβέσει το παιδί. Φοβόμαστε, παιδιά, ποτέ κανένα από αγαθήν συνείδηση. Δέστε και ερευνήστε όλοι σας, όλοι μας, και εγώ και εσείς τον εαυτό σας, να δούμε ότι όποτε ειρωνευτήκαμε τον αδελφό μας δίπλα, δεν είχαμε καλό σκοπό. Δυστυχώς ο σκοπός μας ήταν κακός, ήταν πονηρός ο σκοπός, γι' αυτό είχε και κακά αποτελέσματα και γι' αυτό όταν και εμάς κάποιος μας ειρωνεύεται, δεν μπορούμε να το βαστάξουμε. Διότι και εμείς δεν έχουμε εξίσου απλότητα τέτοια πνευματική η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Λέει εδώ, όπως διαβάσαμε, ότι να πει κανείς, εντάξει Πάτερ, τώρα εμείς τι να κάνουμε, φτάσαμε και γίναμε πονηροί, είναι. Κάναμε, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα, πονηρέψαμε. Τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, έχει την δυνατότητα, πράγματι, να επιστρέψει τον άνθρωπο στην αρχαία απλότητα. Αλίμονα δεν το κάνει ο Θεός αυτό. Έτσι δεν υπάρχει περιθώριο ο άνθρωπος να απελπιστεί, διότι έχασε την απλότητά του, την αθότητά του. Μόνο χρειάζεται δύο πράγματα να κάνει. Πρώτον, όσο μπορεί να αρνηθεί την αμαρτία, να αρνηθεί την εμπειρία της αμαρτίας. Και δεύτερον, να μπει μες στον χώρο των πνευματικών και ιδιαίτερα τον χώρο της προσευχής. Η προσευχή είναι αυτή η οποία θα του μετανκήσει μέσα του αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που θα θεραπεύσει τις ψυχικές του δυνάμεις. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι πιο μακάριος και πιο ευλογημένος από τον Θεό ο άνθρωπος ο οποίος παρόλο που δεν είναι εκφύσεως απλούς, δεν είναι μες στη φύση του να έχει την απλότητα αυτή, εν τούτης έκαμε πολύ κόπο και πολλούς ιδρώτες και την απέκτησε. Λέει μέσω γεροντικό για έναν Αβά, τον Αβά Μονά, ότι όταν έγινε επίσκοπος και πήγαινε εκεί, τότε έτσι συνήθιζαν, ας πούμε, οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στα δικαστήρια, εκρίναν το από τους επισκόπους, κυρίως στις διάφορες υποθέσεις τους. Και τέλος πάντων, κάποια γυναίκα έμεινε έγκυος παράνομα, ίσως να ήταν ελεύθερη, δεν ξέρω τι, θυμάμαι πώς λέει το βιβλίο. Τέλος πάντων, ήταν νόμιμος αυτός η εγκυμοσύνη και την πήγαν στον επίσκοπο να κρίνει αυτήν την γυναίκα. Και αυτός τους είπε, εντάξει, πάτε όλοι και εγώ θα την κρίνω, θα την δικάσω πολύ αυστηρά. Και όταν έφυγαν όλοι, της έδωσαν και μερικά σεντόνια και πράγματα και κουβέρτες. Λέει, πάρ' τα παιδί μου, όταν θα γεννήσεις να έχεις να τη λήξεις το μωρό σου. Και μια άλλη, τον είδε, λέει, πάει αυτός ο γέρος, τρελάθηκε. Αντί να κρίνει, της έδωσε και από πάνω, ας πούμε, τις σεντόνια και κουβέρτες. Τρελάθηκε. Και της λέει, Αβάσα Μονάς, 70 χρόνια στην έρημο αγωνίστηκα να αποκτήσω αυτήν την τρέλα. Και θα τη χάσω τώρα εξαιτία σου. Δηλαδή, αυτήν την μακαρία, ακακία, την απλότητα των καλών οφθαλμών, ο οποίος ουλογίζεται το κακό, όπως λέει ο Παύλος, αλλά πάντα λογίζεται το καλό, όπως ο καλός Θεός, και ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους, μέσα από πολλούς αγώνες κατορθώθηκε, ώστε ακριβώς το μέχει γεγονός να το γνωρίζουν οι Άγιοι, το γεγονός της αμαρτίας, όμως την γεύση, την πείρα, την έκταση εμπειρικά να την αποδιώκουν από την ψυχή τους για να μην γεύονται αυτό το πράγμα. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος όταν έρχεται, παιδιά, σε αντιμέτωπος με την κακία του κόσμου, όταν, ας πούμε, εργάζεται και βλέπει τους άλλους να τους κάφτουν τον λάκκον του, ας πούμε, βλέπει τους άλλους να τον θέλουν να σκελίσουν, ότι του κάνουν συνέχεια πλεκτάνε να το φάνε, να τον διώξουν, να τον κάνουν, τότε τα βλέπει όλα αυτά. Εάν δεν είναι τέλειος, προσπαθεί, ας πούμε, να τα ξεπεράσει, όμως δεν ταράζεται μέσα του. Δεν ανταποδίδει το κακό. Δεν ταράζεται τίποτα. Έχει μια ειρήνη και αυτή η ειρήνη το βοηθά ώστε να κάνει και σωστά βήματα. Ενώ ξέρετε, όταν πανικοβληθούμε από την ανακάλυψη κάποιας τρόποντινά κακίας εις βάρος μας και μας πιάσει αυτός ο πανικός και αυτή η ορμή του πάθους, τότε οπωσδήποτε θα κάνουμε και εμείς χειρότερες ενέργειες, διότι δεν θα έχουμε αυτήν την ψυχραιμία. Χώρια που καμιά φορά είμαστε δυστυχώς τόσο πολύ άρρωστοι που συνέχεια είμαστε κατά φαντασία καταδιωκόμενοι. Κατά φαντασία καταδιωκόμενοι, αδικούμενοι, μη κατανοούμενοι, ξέρω εγώ, στερούμενοι, εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, πάντοτε τα αιώνια θύματα της κακίας και της πονηρίας των άλλων ανθρώπων και εμείς πάντα υποχωρούμε και όλος πάντα δεν υποχωρεί. Αυτά τα πράγματα πώς να πούμε, αν τα εξετάσουμε, τις πιο πολλές φορές είναι κατά φαντασία ασθένειες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο άλλος άνθρωπος είναι δαίμονας. Και ο άλλος άνθρωπος άνθρωπος είναι. Δεν είναι δυνατόν. Και θηρίο να ήταν, κάποια στιγμή τέλος πάντων θα βρίσκες το κουμπί και του θηρίου. Βλέπετε και τα λιοντάρια και αυτά έχουν ένα κουμπί και υπάρχουν άνθρωποι που τα δαμάζουν. Πόσο μάλλον έναν άνθρωπο, μια κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε, παιδιά, μέσα από αυτήν την απλότητα και την ταπείνωση και την ακακία και το απονήρευτο να διερχόμαστε τις ημέρες μας πολύ ευχάριστα. Όταν ακούς... Τι ακούμε τώρα? Τηλέφωνο? Καλά. Κανένα δεν και απαντήσει, μπορεί να είναι ένας γιατρός. χειρουργείο. Ναι. Όταν είναι όταν ακούμε τον άνθρωπο που δυσκολεύεται, ή εμείς, παιδιά, να ξέρετε, όταν εσείς δυσκολεύεστε σε ένα περιβάλλον, τότε πρέπει να διερωτηθείτε εάν τελικά φταίει το περιβάλλον ή φταίμε εμείς ήδη. Γιατί να ξέρετε ότι οι Άγιοι άνθρωποι αναπαύονται σε όλα ανεξαιρέτως τα περιβάλλοντα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όπου τους βάλεις, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, που ο οποίος όταν του έλεγες, πάτερ, ας πούμε, τον ξέρεις τον τάδε, τον κύριο, ας πούμε, Γιώργο? Ναι, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και μετά όταν γέρασε ακόμα λίγο, λέει, είναι πάρα πολύ καλός, μα πάρα πολύ καλός. Εν έλαβε αυτός κάποτε να συστήσει, ας πούμε, κάποια παιδιά να παντρευτούν κάποιες κοπέλες, ξέρω εγώ. Ήτανε, και είπε, μη στεχωριστε παιδιά, εγώ ξέρω τις κοπέλες, θα πάω να συστήσω, θα σας συστήσω όλους. Οπότε πήγε εκεί, πήγε στο σπίτι, πάντα ξέρει τον Κώστα. Το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν είχε ιδέα βέβαια ποιος ήταν, δεν το ξέρω. Οπότε στο τέλος μπέρδεψε, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος ήθελε πια, ας πούμε. Οπότε λέει, παιδιά, κοιτάξτε, είστε όλοι πάρα πολύ καλά, διαλέξτε ο καθένας τον άλλο. Είχε ξεχάσει, και του είπαν να... ποιος ενδιαφερόταν για ποιαν, τέλος πάντων, τρεις-τέσσερις αυτοί. Οπότε όταν μάζεψε κοπέλες εκεί, δεν μπορούσε να βρει άκρα. Και μετά με καλό λογισμό λένε, τέλος πάντων, αφού δεν μπορώ, βρέστε τα μόνη σας, πάνω σε όλοι πολύ καλοί άνθρωποι. Και αυτός ήταν και κουφός, παιδιά. Και κατεβαίναμε μια φορά από τη σκήνη, να πάμε σε δάφτη μαζί, να πάμε στη δάφτη να ψουμνήσουμε. Οπότε στο δρόμο, κατεβαίνοντας από τις σκήνες έξω να πείτε στο Άγιον, είναι ψηλά, ας πούμε. Εμείς μέναμε σε έναν τόπο που είχε 700 σκαλοπάτια από τη θάλασσα και άλλος τόσο δρόμος μέσα στους βράχους. Εκεί, όταν ήταν η ώρα που κατέβει να πάμε στην παραλία, έβγαιναν οι διάφοροι πατέρες. Πού πάτε? Πάτε στη δάφνη? Ναι, μπορείτε να μου φέρετε ένα ψωμί, ένα γιαούρτι, ξέρω εγώ, ένα γράμμα. Διότι έτσι συνέβαινε, δεν πήγαιναμε όλοι, πήγαινε ένας, κάναμε τις δουλειές και των υπολείπων. Πήγαιναμε μαζί, οπότε αυτός ήταν δίπλα μου. Όποιος έβλεπε, του έλεγε να φέρετε ένα ψωμί. Ας πούμε, χαμογελούσα και μετά, ναι, πήγαιναμε. Καμιά 10-12 άνθρωποι, ψωμί, παξιμάδια, σταφίδες, γιαούρτια. Όταν φτάσαμε, του λέω, ρε πάτε Χαράλαμπε, θυμάσαι τι μας είπαν αυτοί, εκεί. Του λέω, οι πατέρες, τι παραγγελίες μας έδωσαν? Όχι, λέει, ευλογείτε μας, έλεγα. Πήγαμε, δεν φέραμε τίποτα. Φτάσαμε, επιστρέψαμε, μόλις ερχόμαστε, λέει, συγγνώμη πατέρες, αλλά ξέχασα να βάλουν μπαταρίες στα ακουστικά. Δεν ακούσαμε τίποτα. Είναι, παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα για απλότητες. Ούτε αγχώθηκε, ούτε είπε, ρε παιδάκι μου, τώρα που θα στο πίσω θα με παρεξηγήσουν ή θα στενοχωρηθούν ή θα τον πιάσει το αλίμονο, ξέρω εγώ τι θα πουν τώρα. Τίποτε. Με μία παιδική να πρώτα πήγαμε, ήρθαμε. Όποιος έβλεπε τους χαμογελούσε, τους υποκλεινόταν. Αυτά τους εξήγησε και για την μπαταρία που δεν είχε το ακουστικό. Και έτσι τέλειωσε η υπόθεση. Και τέλειωσε και η ώρα μαζί με την υπόθεση. Τι? Έχουμε παραπέντε. Εντάξει, και παραπέντε. Πάντως, παιδιά, έτσι μάθετε να ελευθερωθείτε. Αυτή είναι πραγματική ελευθερία, παιδιά. Η οποία ελευθερία γεννάται από τον Θεό και οδεύει προς τον Θεό. Γιατί η ελευθερία η οποία νομίζουμε ότι γεννάται από την αμαρτία, τελικά τι μας κάνει? Μας κάνει άρρωστους. Και απόδειξη ότι δεν εννοούμαστε. Εγώ κάτι που λέω πάντοτε και σας το είπα και εσάς, λέω τουλάχιστον μακάρι η αμαρτία να ένωνε τους ανθρώπους και τους έκαμε αγαπημένους. Και τους έκαμε, ξέρω εγώ, να είναι ας πούμε ενωμένοι με πολύ αγάπη. Αφού όλη μέρα αμαρτάνουν και κάνουν τα πάντα ελεύθερα. Και τέλος πάντων σήμερα δεν υπάρχει φραγμός, ότι θέλεις κάνεις ας πούμε. Λίγο πολύ, ό,τι επιθυμείς, το κάνεις. Και η ελευθερία της βούλησης είναι ας πούμε δεδομένο. Όμως βλέπουμε ότι παρόλα τα αυτά δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Ούτε ακόμα και μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Άνθρωποι που τώρα ξέρω εγώ τάχω ένας πεθαίνει για τον άλλο, την άλλη στιγμή ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Και χάνονται αυτές οι αγάπες, χάνονται οι σύνδεσμοι, χάνονται όλα. Γιατί παιδιά, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Σημαίνει ότι το επίπεδο και η βάση στην οποία στέκουν αυτά τα πράγματα δεν είναι σταθερά πράγματα. Δεν είναι ουσιαστικά. Είναι σαθρά. Ενώ βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων του Θεού, εκεί που φαίνονται τα πράγματα εξωτερικά ότι δεν συγκλίνουν, όμως εκεί τα πάντα λειτουργούν με μια ενωτική δύναμη και με τέτοια αγάπη η οποία ιερουργεί όλο αυτό το μυστήριο της ενότητας ολόκληρου του ανθρώπου. Διότι πρώτα ο άνθρωπος ενοποιείται μέσα του, έτσι, όλα λειτουργούν μέσα του σωστά, αγαπάει με όλη την ψυχή του, την καρδιά του, τον νου του, με όλο το είναι του και σωματικά και ψυχικά τον Θεό, αγαπάει το ίδιο και τον άνθρωπο και την κτήση και μετά αφού αγαπά όλους τους ανθρώπους είναι ενωμένος με όλους και έτσι δεν έχει προβλήματα και ζει ευχάριστα και άνετα σε όλες τις καταστάσεις, δεν του δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Τίποτα πρόβλημα δεν υπάρχει, παιδιά. Λέει ο Αββά Ισαάκ ότι πρόσεξε, εάν βλέπεις μέσα σου έλλειψη ειρήνης, μην αιτιαθείς των πλησίων σου, αλλά ειρήνευσε μέσα σου, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρήνευσε σε ουρανός και γη. Ειρήνευσε εσύ μέσα σου και θα ειρήνευσε μαζί σου ουρανός και γη. Τέλειωσε είναι η υπόθεση, δηλαδή το μυστικό αυτής της ανάπαυσης, της απλότητος, της ταπείνωσης, της ακακίας, της ειρήνης, είναι εμείς να ειρηνεύσουμε τον εαυτό μας. Αν αυτό γίνει, τέλειωσε. Όλα τα υπόλοιπα θα προχωρήσουν σε μία μεγάλη άνεση. Μία πνευματική άνεση, η οποία προϋποθέτει ότι πριν εκείνη την άνοση εθανατώσαμε τον παλαιόν άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε τη δύναμη, παιδιά, να φωνεύσουμε, να σκοτώσουμε, να νεκρώσουμε αυτό που λέει ο Παύλος, νεκρώσατε τα μέλη μόντα επί της γης, να νεκρώσουμε την πονηρία, την ιδιοτέλεια, τα πάθη, την αμαρτία, τον θυμό, τη φιλαυτία, όλα αυτά τα οποία είναι αυτός ο κύκλος του παλαιού ανθρώπου. Και μετά η ζωή μας, παιδιά, θα γίνει παράδεισος και θα δούμε πόσο ωραία έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Η ζωή μας θα είναι μια συνεχής δοξολογία. Θα ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, για τους ανθρώπους, για τους γύρω μας, για τους γείτονές μας, για τους προϊσταμένους μας, για τα πάντα. Δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα πούμε ότι βρε παιδί μου και αυτό το πράγμα που βρέθηκε τώρα στα πόδια μου. Και για τις μεγάλες ασθένειες και για τις μεγάλες δοκιμάσεις θα λέμε πάντοτε δόξα σε ο Θεός με όλη μας την καρδιά, διότι θα βιώνουμε αυτή την κατάσταση της δοξολογίας, η οποία είναι πολύ βασικό. Και εσείς είστε νέα παιδιά και θα προχωρήσετε στη ζωή σας και θα συναντήσετε πολλές δυσκολίες και όλα εξαρτώνται με τι μάτια έχετε. Αν έχετε μάτια πνευματικά, θα τα βλέπετε όλα ωραία και πνευματικά. Εάν τα μάτια, παιδιά, είναι μάτια, ας πούμε, ανθρώπινα, τότε παντού θα βλέπουμε κακίες και πονηρίες και επίβουλους και η ζωή μας θα είναι κόλασης, αντί να είναι παράδεισος, για να συνεχίσει και στον άλλον τον αιώνιο παράδεισο. Θέλει να πείτε τίποτα, παιδιά? Ναι. Σήκω μόνο πάνω. Είχα μια τσάντα εγώ, πού πήγε. Μια συγγνώμη, πες μου. Πώς να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έτσι που γίνεται με τέσσερις χρέες λέξεις που ακούμε χωρίς να οδηγούμε και κοντά μας ο άλλος. Δηλαδή έρχεται να μας μιλήσει. Και λέει αισχρέ λέξεις. Άσου να λέει, τι μας πράζει μας. Τι να του κάνει, του κλείσει το στόμα του. Ναι, αλλά έχουμε για μένα λογικό που λέει πέ του κάτι. Κάπου δηλαδή με εντυπήσε. Πες του και θα σου πει. Κοίταξε, αν είναι άνθρωπος που μπορεί να ακούσει κάτι και είναι φίλος σου, ξέρω εγώ, πες του με καλόν τρόπο, ας πούμε ότι αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Αν δεν μπορεί να ακούσει, τότε τι να πεις. Και η σιωπή διδάσκει πολλές φορές. Θα σου πω κάτι, παιδιά, μια τελευταία ιστορία, δύο λεπτά. Όταν πρώτα ήρθα στην Κύπρο, ίσως σας ξαναπέθει, θυμάμαι, τέλος πάντων. Εμένα είμαι στην Πάφο και πηγαίνω ερχόμουν με το ταξί. Αυτό το Καριδά, Κυριάκος, ξέρω εγώ πότε είναι. με τον Καριδά. Αν μην δυσφημίσουμε για ένα ταξί. Τέλος πάντων, τηλεφώνησα ένα ταξί να έρθει με πάρει από την Αρχιεπισκοπή να πάω στη Λεμεσό και να πάω στην Πάφο μετά εκεί που μέναμε. Ήταν πρώτος χρόνος στην Κύπρο. Το αυτοκίνητο ήταν το ταξί γεμάτο μέσα, ήμουν τελευταίος εγώ. Και κάθισα στη μέση. Ήταν τρεις θέσεις, έτσι, αυτά που έχουν 7 θέσεις. Οπότε κάθισα στη μέση της μεσαίας θέσης και ξεκινήσαμε. Φαίνεται είχαν κάποια κουβέντα από πριν. Κάποιοι, ας πούμε, κύριοι εκεί, έτσι, λίγο μεσήλικες, άρχισαν να λένε εδώ, μένει ο Χρυσόστομος, ας πούμε, τα Μέγαρα για τον Αρχιεπίσκοπο. Του λέω, βέβαια, εδώ, δεν βλέπει Αρχιεπισκοπή. Λέει, δεν τρέπεται, λέει, μένει εδώ, ας πούμε, πολυτέλειες, ξέρω εγώ πράγματα, άρχισε να λέει για τον Αρχιεπίσκοπο. Το ταξί συνέχιζε. Αφού τέλειωσε, ας πούμε, η υπόθεση των Αρχιεπίσκοπων, τον στόλισαν καλά, ας πούμε, και ως έναν. Άρχισα να λέει μετά για τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες που έχουν χρυσά και που έχουν αυτά και που κάνουν εκείνα και που κάνουν τ' άλλα. Και πηγαίναμε. Μετά άρχισαν και τους παπάδες. Οι παπάδες, οι ψεύτες, οι κλέφτες, οι απατεώνες, ας πούμε, αυτοί. Πηγαίναμε, μετά πήγαμε και στο Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε Θεός ούτε τίποτα. Όλα αυτά είναι ψευτιές, ας πούμε, και παραμύθια, αφού οι παπάδες είναι τέτοιοι. Φτάσαμε σχεδόν εκεί που είναι το Σταυροβούνι. Σε μια στιγμή εγώ δεν έλεγα τίποτα, είπα απολύτως. Μιλούσα. Λέει ένας, αφού είπανε, δεν είναι. Λέει του ταξική, δεν μου λες, λέει, αυτός ο παπάς είναι Έλληνας. Του λέει ο ταξιτζής, ένα κατάλαβες, του λέει, είναι Έλληνας, λέει, αν ήταν Έλληνας, έτσι θα απαντούσε ο άνθρωπος. Λοιπόν, λέει, ξένος είναι. Λέει, μα δεν μοιάζει για ξένος, λέει, Ρώσος, Ρουμάνος, τίποτα. Λέει, όχι, λέει, όχι, δεν είναι Ρουμάνος και Ρώσος, μάλλον, λέει, είναι από την Συρία, λέει. Έχει, λέει, Άραβες που είναι σαν εμάς. Τέλος πάντων, άρχισε ένας διάλογος, έλεγε σαν ότι δεν φαίνεται για Άραβας, για Ράπης, δεν φαίνεται για Ράπης, δεν φαίνεται για Ρουμάνος, μα τι στο καλορίνι, ας πούμε. Οπότε, περάσαμε και στο Σταυροβούνι, αφού λέγαν τι είμαι, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνω. Και τη λέγαν, αφού του λέω, κοιτάξτε, είμαι Έλληνας Κύπριος. Και ακούω πολύ καλά, τα φτιάμε καλά και μιλάω πολύ καλά, αλλά τι να πούμε, ο καθένας λέει τη γνώμη του, ας πούμε. Μέχρι να φτάσουμε στην Πάφο, παιδιά, τα άκρα του τάφου. Κάναμε την κομποσχήνη μέχρι να φτάσουμε, ούτε λέξη. Οπότε να ξέρετε, παιδιά, ότι πολλές φορές, γιατί το λέω αυτό, πολλές φορές η σιωπή διδάσκει πιο πολλά από τα λόγια μας. Και όταν σιωπούμε, μιλά και ο Θεός μετά. Βέβαια, εντάξει, αν μπορούμε να πούμε κάτι, να το περιβάλλουμε καλό, και μπορούμε να πούμε. Βέβαια, καμιά φορά οι άνθρωποι από άγνοια, αν είναι καλές ψυχές και καλοί άνθρωποι, από άγνοια μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν το καταλαβαίνουν. Εκείνο με καλόν τρόπο, χωρίς να τον πληγώσουμε, να του πούμε, γιατί κοίταξε, δεν είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μας, με αυτές τις εκφράσεις. Να μιλάς του φίλου, να του λες τέτοιες λέξεις, μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει βαρβαρότητα. Ή να μιλάς της μάνας σου, λες έτσι, του πατέρα σου, του αδερφού σου. Το καταλαβαίνει αμέσως. Αν τον άλλος έχει καλή διάθεση, το καταλαβαίνει. Άμα δεν έχει καλή διάθεση, τότε θα εισπράξεις και εσύ αυτά τα οποία έλεγε προηγουμένως, υπό άλλη έκδοση. Ναι. Καλά, παιδιά, κάνουμε προσευχή. Ε. Άλλη φορά, συνομική. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Παιδιά, η επόμενη φορά θα είναι στις 14 Απριλίου. Θα είναι και η τελευταία φορά πριν το Πάσχα. Θα έχουμε και εξομολόγηση. Όσοι δεν προλάβετε, παιδιά, να εξομολογηθείτε, μην μείνετε έτσι, να πάτε στους πνευματικούς των ενοριών σας, της πόλης σας. Όλοι οι ιερείς είναι πάρα πολύ καλοί και καλύτεροι από εμάς και θα βρείτε, ας πούμε, πολλή ανταπόκριση. Διότι εγώ, με το λίγο χρόνο που έχουμε, δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Λοιπόν, στο καλό.